Meijer. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Nederlandse Politiebond is verontwaardigd over de gratie die Frank Masmeijer heeft gekregen. Volgens de bond is het niet uit te leggen dat de politie hard werkt om cocaïnesmokkel tegen te gaan en dat iemand die daarvoor veroordeeld is een straf niet helemaal hoeft uit te zitten. De Italiaanse premier Draghi wil toch door als premier, mits de partijen in de huidige coalitie hem steunen. Vorige week diende hij zijn ontslag in na oneenigheid binnen de regering, maar daar ging de president niet mee akkoord. Nu komt Draghi er dus van terug, maar er moet nog wel een stemming over komen. Er is brand gemeld in het stadskantoor van de gemeente Terneuzen. Door een vermoedelijke blikseminslag is er rookontwikkeling in het gebouw. De brandweer gaat op onderzoek uit in het gebouw. Het kantoor is volledig ontruimd. En Sri Lanka heeft een nieuwe president. Het parlement koos voor Ranil Wickremesinghe, die al waarnemend president was. De vorige president Rajapaksa trad vorige week af en vluchtte het land uit na aanhoudende protesten, waarbij ook zijn residentie werd bestormd. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A27 bij Gorkum, bij de Merwedebrug. Daar heb je in beide richtingen zo'n kwartier tijdverlies. En door een vrachtwagen met pech sta je nog altijd vast op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en de Drechttunnel staat intussen 10 kilometer file. De vertraging is zo'n 3 kwartier en er zijn nog 2 rijstroken dicht. NPO Radio 1. WNL. En op 1, zomereditie. Met Martijn de Greven. Goedemorgen, het klinkt als een totaal surrealistische vraag na een warme dag als die van gisteren. Maar dreigt een gascrisis ons land de komende winter echt te verlammen? Duitsland is de vrees inmiddels heftig. Er is inmiddels zelfs een run ontstaan op hout en kolen om de winter door te komen. En ook de Europese Commissie, op dit moment zijn ze aan het vergaderen. Er is een plan in de maak, Save Gas for a Safe Winter. Met dit plan moeten EU-landen hun gasverbruik met 10-15% vrijwillig gaan verminderen. Maar dwang hangt in de lucht. 1/3 van al het gas in Nederland wordt gebruikt door de industrie van grote bedrijven. De ogen zijn dan ook niet alleen op de consument gericht, maar zeker op deze grote energieslurpers. En welke industrieën gaat het eigenlijk om? Er is een lijst. Als het helemaal misgaat, wordt die lijst van bovenaf in stelling gebracht. Dat betekent afschakelen of verminderen. Bij ons te gast is Hans Grunfeld. Hij is directeur van de branchevereniging van de grootverbruikers van gas en energie in Nederland. Is inderdaad het gedwongen paardenmiddel in de lucht? Hoe ver zijn we in de crisis? Meneer Grunfeld, goedemorgen. Goedemorgen. U zei gisteren alle hens aan dek. In welke crisisfase zitten we? We zijn officieel in fase 1. Dat wil zeggen een fase waarin vooral de regering dagelijks op dagelijkse basis informatie krijgt over alle gasstromen die wel of niet Europa bereiken, Nederland bereiken. Ook een fase waarin een aantal maatregelen zijn genomen die eigenlijk al in de volgende fase worden genomen. Zoals bijvoorbeeld de beperkingen die weggenomen zijn voor kolencentrales. En ik denk het allerbelangrijkste, een fase waarin de overheid een beroep doet, een dringend beroep doet op iedereen. Ja. Om zoveel zuinig mogelijk met gas om te gaan. Er zijn verschillende partijen, oppositie, coalitie, maar volgens mij u ook voelen het missen het gevoel van urgentie bij het kabinet. Heeft u dat ook, dat gevoel, dat missen van die urgentie, als u Rob Jetten, de minister, zelf spreekt? Ja, ik krijg een beetje het gevoel dat de regering geen paniek wil zaaien, wat op zich natuurlijk terecht is, maar tegelijkertijd daarin wel heel ver gaat door te zeggen, zo'n vaart loopt het in Nederland niet. Wij zijn in een veel betere positie dan een land als Duitsland of een land als Oostenrijk. Wij zijn minder afhankelijk van Russisch gas en we hebben bovendien veel meer mogelijkheden om alternatieven in te zetten. U heeft meerdere keren gewaarschuwd voor grote maatschappelijke effecten als we inderdaad gaan afschakelen. Kunt u daar zo'n heel helder voorbeeld van geven? Nou, dat kan betekenen dat we straks geen gist meer hebben, bijvoorbeeld, om brood te bakken, als de chemische industrie zou moeten worden afgeschakeld. Het kan betekenen dat er geen brandstoffen zijn om de distributiecentra en uiteindelijk de supermarkten te bevoorraden. Het kan ook betekenen dat ernstig zieke patiënten geen specifieke voeding die zij nodig hebben krijgen. Kortom, er zijn heel veel gevolgen die zeer ontwrichtend werken. Meneer Grunfeld, we moeten praten. Welkom bij Sven op 1. Tot 15% zit op dit moment te vergaderen. We gaan waarschijnlijk vanmiddag wat meer horen. Gisteren lekte het nieuws al een beetje uit. 10-15% vrijwillig. Kijk wat je kan doen. Zorg dat we met elkaar 10-15% verminderen. Wat betekent dat voor u? Nou, ik denk op de eerste plaats dat het goed is dat de Europese Commissie nu aandacht vestigt op de komende winter. Zelfs op een moment dat we hier met z'n allen proberen zo goed mogelijk door een ongekende hitteperiode te komen. De meeste mensen zullen aan andere zaken denken inderdaad dan aan hoe houden wij onze woningen en kantoren warm in de winter. Maar we moeten wel nu maatregelen nemen als we willen als we onze gasbergingen goed willen vullen zodanig dat we daar warm bij kunnen zitten in de winter. Dus goed dat de commissie daar aandacht voor vraagt. Ook verstandig dat de commissie zegt de situatie is per land verschillend, maar we moeten wel proberen zoveel mogelijk solidariteit en eensgezind optreden, want we hebben per slotverrekening een gezamenlijke vijand, namelijk meneer Poetin. En meneer Poetin die zal alles in het werk stellen om Europa te verdelen. En dat moeten we vooral niet doen. En de eerste tekenen dat landen zelf het heft in handen nemen, denk aan bijvoorbeeld de unilaterale maatregelen, de eenzijdige maatregelen die Hongarije heeft afgekondigd. Ook de Britten, die weliswaar niet meer binnen de Europese Unie zitten, maar hebben ook al aangegeven dat als het spannend wordt, dat zij de grenzen sluiten. Nou, dat willen we natuurlijk, dat wil de commissie voorkomen. En daarom is ook terecht dat men oproept om een bijdrage te leveren. Zelfs die landen die op zich misschien minder problemen hebben. Ja, bijvoorbeeld de landen Spanje komt dan ook langs. Dus 10-15% als generieke maatregel. Dat is alles behalve maatwerk. Ja, dat is behoorlijk fors. Ik denk ook dat sommige landen daar veel moeite mee zullen hebben. Alleen al om het feit dat ook de vraag is of het besparen op gas in een land als Portugal of Spanje uiteindelijk de Duitsers helpt om deze ongekende zware tijd door te komen. Gas besparen is één zaak. Het gas op de juiste plek brengen is natuurlijk nog een hele andere kwestie. Ja. Het gekke is even, dus u mist urgentie bij het kabinet. Uw verklaring daarbij is dat ze zeggen, ja, ze willen geen paniek zaaien. Aan de andere kant zeg je, dit is ook de tijd volgens mij dat je de bevolking, maar ook uw leden, lees de grootverbruikers van energie, moet vertellen wat ons te wachten staat en wat de scenario's zijn. Wat ons ook wat ogen en slaap deed zussen, was natuurlijk de gasunie die naar buiten eigenlijk bracht. Nederland, u kunt rustig gaan slapen. We zijn er klaar voor bijna. Ja, dat was een boodschap die ik erg onverstandig vond. Ik denk dat op dit moment echt iedereen zich bewust moet zijn dat het een ongekende spannende periode is. En dat die nog veel spannender kan worden in de komende maanden. We weten niet wat de Russen en met name Poetin in gedachten heeft. We weten niet of morgen de Nord Stream 1-pijpleiding, de voornaamste gasleiding van Rusland naar Europa, weer gaat stromen of niet. Maar het lijkt inmiddels zijn we toch op het punt aanbeland dat het meest logisch is dat van het zwartste scenario uitgaan volledig afsluiting. Het alleen maar meevallen. Dat klopt. En dat heeft GasUnie ook gedaan en in haar analyse. Maar vervolgens, zoals bij elke scenario-analyse, moet je uitgaan van een aantal aannames. Ja. Nou, Nederland heeft een aantal goede maatregelen genomen. Ik bedoel, dat is zeer verstandig. Dat heeft de regering terecht gedaan. Bijvoorbeeld het wegnemen van de barrière op het draaien van kolencentrales. Bijvoorbeeld GasUnie opdracht geven om de LNG-ontvangstcapaciteit, dus de capaciteit waarmee wij vloeibaar aardgas als vervanging van Russisch gas kunnen ontvangen in Nederland en in het gassysteem brengen. Dat is allemaal uitstekend. Alleen dat veronderstelt ook wel dat vloeibare aardgas beschikbaar komt voor Nederland. En dat is natuurlijk zeer onzeker. Ja, maar plat gezegd is dat rapport, die analyse van GasUnie, dat is eigenlijk het scenario dat als alles mee zit. En we zitten juist in een periode dat we moeten nadenken dat alles tegen zit. Hoe verklaart u nou, want er stond een ronkende kop boven het persbericht, die echt letterlijk in slaap zussend was. Hoe verklaart u dat tot stand gekomen is zo? Ja, ik vind het moeilijk. Heeft u wel meer inzicht in dan de gemiddelde Nederlander. Nou, ik heb er niet meer inzicht. Ik heb er wel vermoedens over. Nou, spreek die maar eens uit. Het is inderdaad verbazingwekkend dat op zo'n moment waarbij je eigenlijk de boodschap wil geven, het wordt spannend, doe. Iedereen moet zijn best doen om zoveel mogelijk energie te besparen en met name natuurlijk gas te besparen. En dan wil je niet naar buiten brengen de boodschap, nou, in Nederland komen de winter wel door. Dus de enige mogelijke verklaring is dat hiermee een discussie wordt afgewend over de inzet van het Groningenveld, wat in Nederland een buitengewoon gevoelig onderwerp is, om niet te zeggen eigenlijk bijna een taboe. De staatssecretaris die heeft zelfs in het openbaar iedereen die hierover speculeerde of dit onderwerp ter sprake wilde brengen, van immoreel gedrag bijna beschuldigd. Kortom, dit ligt zo gevoelig dat we wellicht. Doe ze een spade dieper in de gevoeligheid. Waar zitten we nou naar te kijken? Nou ja, we hebben natuurlijk de overheid heeft natuurlijk op grootschalige manier gefaald in het adresseren van de zorgen en ook de schade die Groningers hebben geleden. Dus de paarse olifant in de Kamer is gewoon herwinning Gronings gas. Ja. Ja, dat is absoluut, speelt dat een rol. Om even een idee te geven over hoe belangrijk Groningen is. Althans, hoe groot de rol van Groningen zou kunnen zijn. Groningen produceerde in het niet zo lange verleden ongeveer de helft van wat Europa als geheel jaarlijks aan Russisch gas ontvangt. Dus dat is een hele fors aandeel. En kan daarmee dus ook een rol spelen in het voorkomen van heel ernstige problemen. Helder. Ik wil het hebben over een lijst. Een lijst waar u nauw bij betrokken bent geweest. Dat is eigenlijk een hele pijnlijke lijst. Het is een lijst waar je als grootverbruiker van energie niet hoge notering wil hebben. Namelijk een lijst waarin eigenlijk gekeken naar die grootverbruiker wordt gezegd: als we gaan afschakelen, dan wel verplicht verminderen. In welke volgorde gaan we dat doen? En dan wordt er niet alleen gekeken naar de mate van energieverbruik, maar ook wat is de impact? Bijvoorbeeld de rol van zo'n bedrijf in de keten, zoals een hele keten platvalt. Of bijvoorbeeld een bedrijf wat niet tijdelijk kan afsluiten, want dan valt het eigenlijk het hele bedrijf om. Ene bedrijf kan wel tijdelijk afschakelen, andere niet. Met andere woorden, er zijn verschillende krachtenvelden die ook niet altijd met elkaar te vergelijken zijn. En uiteindelijk is die lijst gemaakt. En hij is er nu. Kunt u al even de top 5 met ons doornemen? Nou, de lijst zelf is vertrouwelijk. Ja. Het gaat om bedrijven die een aansluiting hebben op het gasnet van GasUnie, van GTS, rechtstreeks. Het gaat dus om hele grote bedrijven in de chemie, de staal, in de voeding, in de glasproductie. Weten die bedrijven wel zelf waar zij staan op die lijst? Ja, nou, niet waar ze staan, maar ze weten. In eerste instantie heeft de regering zich gericht op 60 bedrijven met een aansluiting op dat hoge druknet van GasUnie. Die bedrijven zijn aangeschreven, die hebben informatie gegeven over wat gebeurt er op het moment dat zij minder gas krijgen. Wat is de reden dat die lijst geheim is? Nou, het gaat natuurlijk om bedrijfsvertrouwelijke informatie op de eerste plaats. Op de tweede plaats is het zo dat dit bedrijven zijn die over het algemeen onderdeel uitmaken van internationale ondernemingen die beursgenoteerd zijn. Dus dit is ook koersgevoelige informatie als er twijfel bestaat over de vraag of die bedrijven gas krijgen geleverd en dus of ze kunnen produceren. Maar in het kader toch ook met de kritiek richting het kabinet, dat er meer duidelijkheid moet geven, scenario's op tafel leggen, hoort dan ook niet bij diezelfde transparantiebehoefte en dus ook de maatschappij laten zien, jongens, als het misgaat, gaan we in deze volgorde afschakelen. Hoort dat niet in hetzelfde bakje thuis? Dus verwijt u het kabinet niet iets waar u zichzelf schuldig aan maakt? Nou, wij maken hier onszelf niet schuldig aan. Bent u voor openbaarheid? Wij vinden net als uw gast vorige week, Silvio Erkens, dat het goed zou zijn om hier meer transparantie over te geven. U bent voor het openbaar maken van die lijst? Nou, in ieder geval, zoals hij ook bepleitte, om per sector aan te geven wat voor type bedrijven hierbij betrokken zijn, zonder specifieke bedrijfsnamen te noemen. Dat lijkt mij zonder enig twijfel een goede zaak. Welke sectoren staan bovenaan? De grootste sectoren zijn uiteraard de chemie, de voedingsmiddelen, de metaal, kunstmest en dat soort sectoren. Maar ook allerlei verpakkingsproducenten, papier of glas of andere staan op die lijst. Maar u vertelde eerder in het gesprek dat het ook voor de consument grote maatschappelijke implicaties heeft. Ja, is die burger, diezelfde burger, heeft er dan toch bijna recht op om te weten welke donkere wolk boven zijn hoofd hangt? Nou, vandaar ook dat ik een voorstander ben van het openbaar maken van de sectoren die op deze lijst staan. Plus ook de consequenties die het afschakelen van bedrijven binnen die sectoren heeft voor ons als burgers in onze Nederlandse maatschappij. Omdat dat een hele ernstige consequenties heeft. Je mag maar even toch bovenaan zijn de metaalsector, noemde u. Als een van de bedrijven. Ja, maar dan kan een kind de was doen, dan staat Tata Steel heeft een hoge notering. Nou, is er geen geheim dat Tata natuurlijk een grote energieverbruiker is. Ja. Alles wat Tata doet is groot. Dus ook het verbruik van energie is groot. Maar dat geldt ook voor grote chemische bedrijven. Dat geldt voor raffinaderijen. Dat geldt voor, zoals gezegd, papierbedrijven, papierproducenten, voedingsmiddelenproducenten. Enfin, het zijn de grote Nederlandse toonaangevende bedrijven die op deze deze lijst staan, omdat ze in Nederland grote productielocaties hebben. Maar even zeggen dat de burgerij wordt nu, de maatschappij wordt opgeroepen, 10-15%. Doe wat je kan. En dat liefst op vrijwillige basis. Maar ja, daar kan een bedrijf als Tata Steel toch niet achterblijven. Die bedrijven blijven ook niet achter. Sterker nog, die bedrijven hebben de afgelopen periode natuurlijk al aanzienlijk minder gas gebruikt. Simpelweg omdat de markt zijn werk doet. De prijzen van gas zijn historisch hoog. Zijn tot een factor 10 hoger dan een aantal jaar geleden. En dat betekent dus ook dat als bedrijven die kosten niet kunnen doorberekenen, dat zij dus ook hun productie zullen moeten verminderen. En dat is dus ook al gebeurd. Dus het is zeker. Maar de markt houdt geen rekening vaak met de hele keten of met het landsbelang of de staatsveiligheid. Denk bijvoorbeeld aan kunstmest. Met andere woorden, moet de markt zijn werk doen of gaan we al die andere actoren ook binnenbrengen? Nou, de lijst, en dat is misschien goed om even te melden, die is natuurlijk gemaakt omdat elk land zich moet voorbereiden op een plotselinge calamiteit. En dat is dus niet de gascrisis waar we nu in zitten, maar dat is bijvoorbeeld een grootschalige leidingbreuk, een brand in een mengstation, noem het maar op. Wat moet er dan gebeuren als er acuut een gastekort dreigt? Nou, daarvoor is die lijst bedoeld, en dat is ook bedoeld om kortstondig een noodsituatie op te vangen. Ja. Nou, op dit moment zitten we natuurlijk in een gascrisis en wordt die lijst in verband gebracht met de huidige gascrisis, maar daarvoor is die lijst niet bedoeld. Dus vandaar ook dat wij hebben gepleit bij de Nederlandse regering, en de Europese Commissie komt waarschijnlijk vandaag ook in haar plan met hetzelfde voorstel, namelijk om een tender op te zetten. Dus bedrijven te vragen om vrijwillig een bereidheid te geven, bereid te zijn om minder gas te verbruiken in ruil voor een compensatie van de kosten die daarmee gemoeid zijn. Nou, en dat brengt mij bij het volgende punt. Het ziet er toch ook naar uit, moet er ook hierover zijn, dat er, als het gaat om compensatie, zijn er niet op groen. De Nederlandse Bank, die zei, er is geen enkele reden toe. Ook VNO-NCW, de werkgeversorganisatie, zei het. En wat mij wel opviel in het persbericht van de Nederlandse Bank, volgens de Nederlandse Bank leed in 2020, 2 jaar geleden, dus voor de energiecrisis, ruim 22% van de bedrijven verlies. Dat percentage loopt als gevolg van de huidige energietarieven op naar 22,5. Dat vond ik toch merkwaardig. Dus je hebt dus 22% verliesgevende bedrijven. Dat vond ik eigenlijk ook al shocking voor de energiecrisis. En dat loopt er maar met 3,5% op. Ja, het probleem met de analyse van de Nederlandse Bank is dat is echt een bureau-analyse, een macro-analyse. Dus ze nemen alle bedrijven, dus dat zijn klein en groot. Het aantal energieintensieve bedrijven waar wij nu over spreken, dat is natuurlijk maar een klein aantal op het totaal aantal bedrijven. Met name in de coronacrisis hebben we juist gezien dat die industrie, met name die energieintensieve industrie, behoorlijk heeft doorgedraaid en echt snel maatregelen heeft kunnen nemen en genomen om op een veilige manier door te draaien en daardoor ook essentiële goederen voor ons als maatschappij te kunnen blijven leveren. Daar maakt de Nederlandse Bank inderdaad gewacht van. Die zegt, er zijn ook nog wel forse winsten gemaakt, dus ze kunnen ook nog wat interen. Nou, die forse winsten, dat valt wel mee, denk ik. Maar zoals gezegd, kijk, bedrijven zullen de hoge kosten moeten kunnen doorberekenen om uiteindelijk ook te kunnen blijven produceren. Dus waar dat niet kan, en dat zie je nu hier en daar gebeuren, zie je dat bedrijven ook hun productie gaan afschalen, dus minder gaan gas verbruiken. En dat heeft er dit jaar alleen al volgens minister Jette toegeleid dat we in Nederland zo'n 20% hebben bespaard op het gasverbruik. Dus Nederland loopt wat dat betreft ook voorop op datgene waar de Europese Commissie vandaag toe zal oproepen. Dus eigenlijk, als ik ook de eerdere reacties lees, zegt u, veel van die bedrijven waren met een strategische heroriëntatie bezig. Dus aan het nadenken over alternatieve energiebronnen. En deze crisis, deze versnelling, komt u eigenlijk zo slecht uit dat u zegt, die schade is te groot? Nou, de heroriëntatie waar de Nederlandse Bank over spreekt, dat gaat dus over de transitie, hè, over de aanpassing, de verduurzaming van de bedrijfsprocessen. Daar zijn bedrijven heel hard mee bezig. De Nederlandse Bank suggereert dat dat een alternatief zou zijn voor gasverbruik op de korte termijn. Dat is helaas in veel gevallen niet het geval. We zien dat bijvoorbeeld een aantal bedrijven heeft geprobeerd om snel gasboilers te vervangen voor elektrische boilers, maar loopt onmiddellijk aan tegen beperkingen in het elektriciteitsnet. Kunnen jullie op vrijwillige basis, net als de consument, waar we toe vandaag worden opgeroepen door de Europese Commissie, 10-15% vrijwillig reduceren? De grote industrie heeft in de afgelopen maanden al een veelvoud daarvan gedaan. U zult ongetwijfeld allerlei prestaties hebben, maar de vraag is even, als we nu, het eikpunt is nu, kunt u nu, vanaf nu, naar voren kijken, 10-15% vrijwilliger? In de komende tijd denk ik niet dat bedrijven zeg maar hun klanten gaan vertellen dat zij niet gaan leveren, omdat zij worden geacht minder gas te gaan verbruiken. Dat lijkt mij onverstandig, want dat betekent dus dat dat essentiële producten, ik heb er net een paar voorbeelden van genoemd, ja, niet langer beschikbaar zullen zijn. Dus dat lijkt me zeer onverstandig. Het is wel zo dat die bedrijven natuurlijk op de eerste plaats kijken naar alternatieven. Op de tweede plaats de productie die niet per se nodig is, omdat die bijvoorbeeld van elders kan worden ingekocht. Dat men daarop bespaart. En dat is heel verstandig. En dat helpt Nederland zonder dat dat maatschappijontwrichtende resultaten leidt. Meneer Groenveld, wat was op die snikhete dag van gisteren uw meest energieslurpende activiteit? Ja, ik was eerlijk zijn. Mijn meest slurpende activiteit was een bezoek aan Tata Steel. Oh. Waar ik een buitengewoon boeiende inleiding kreeg over de verduurzamingsplannen van Tata. Die zeer indrukwekkend, maar ook tegelijkertijd ongelooflijk ingewikkeld zijn. Met een rondrit over het terrein, waar het sowieso al warm is door alle energieintensieve activiteiten. Vond de airco aan? Binnen in het gebouw was het redelijk cool. Dus ik vermoed dat daar de airco inderdaad werkte. Maar het was niet zo koud dat je een jas nodig had. Dus ik denk dat ze heel goed hebben geluisterd naar het verzoek van Jette en de commissie om de airco niet al te hoog te zetten. Deze vrijdag, overmorgen, gaat kanselier Scholz, Duitsland, een reddingsplan presenteren voor het noodlijdende Duitse bedrijf, energiebedrijf Uniper. Het gaat om miljarden. Als we vanuit die feitelijke constatering de toekomst inkijken. We hebben heel veel van dit soort energiereuzen hebben geprivatiseerd. En nu zien we wat energie doet in de geopolitieke strijd. Gaan we niet langzaam weer terug naar nationalisatie, denkt u? Op lange termijn, middellange termijn? Nou, in Frankrijk hebben we dat gezien. Maar goed, laten we eerlijk zijn. EDF was al voor het overgroot gedeelte in handen van de Franse staat. Ze hebben nu de overige aandelen, een klein gedeelte van ongeveer 10% dat op de markt verhandelbaar werd, gaan ze inkopen. Nee, de privatisering heeft daar niets mee te maken. Waar we nu mee te maken hebben is ook niet het feit dat de markt niet zou werken. De markt werkt uitstekend. Ik noemde al eventjes het prijssignaal wat heeft geleid tot een aanzienlijke vermindering van het gasverbruik. Nee, waar we het mee te maken hebben is natuurlijk een geopolitieke ingreep in de markt. Begrijp ik. Toch even daarom. Wat is uw verwachting? Denkt u uiteindelijk dat we die beweging verder gaan zien in de EU en dus ook in Nederland? Naar nationalisatie? Nee, het is te kwetsbaar om het aan de markt over te laten? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat als er iets duidelijk is, is dat de markt goed functioneert, ook in staat is om op korte termijn maatregelen te nemen. Het is wel zo dat natuurlijk de staat een belangrijke rol daarin heeft. We hebben staatsbedrijven die de infrastructuur beheren, bijvoorbeeld GasUnie. En het is dan ook buitengewoon goed en effectief dat GasUnie in staat is om met hulp van de staat op korte termijn de LNG-ontvangstcapaciteit te verdubbelen. Ja. Dat zijn goede zaken, maar om de energiebedrijven te privatiseren, weer te nationaliseren, in staatshanden te brengen, dat lijkt me onverstandig, omdat die bedrijven grote risico's lopen. En die willen we niet af laten dekken door de belastingbetaler. Het is crisis. We gaan nu nog uit van vrijwillige basis, maar gedwongen maatregelen hangen toch echt in de lucht. Tegelijkertijd zag ik in stukken die u had geschreven dat er een aantal innovaties eigenlijk klaar staan. En niet over 10 jaar, maar die binnen nu in een paar jaar tientallen procent die reductie kunnen opleveren. Dus als we een stapje naar achter doen en dan toch maar even positief maken. Zitten we hier te kijken naar misschien 2-3 hele moeilijke winters en de afschaling van Russische afhankelijkheid. Maar ziet de toekomst daarna er misschien wel hartstikke goed uit? En hebben we een versnelling gebracht in een proces wat toch al nodig was? Ja, ik ben optimistisch over de toekomst. Er is wel een heel belangrijke randvoorwaarde. En dat is dat we dus niet de verworvenheden die we met de liberalisering, de vrijmaking van de Europese energiemarkten, dat we die weggooien. En dat is precies waarom de commissie, denk ik, ook vandaag met dat plan komt. Om ervoor te zorgen dat we wel die grote gemeenschappelijke markt houden. Want als wij nieuwe innovaties die nodig zijn om de energietransitie te maken, als we die succesvol willen maken, dan zullen we die moeten opschalen en grootschalig moeten gaan toepassen. Ik proef aan u dat u de markt nog steeds een warm hart toedraagt. Maar als de markt zo verstoord wordt door allerlei staatslieden die gewoon zo ingrijpen en naar alle eigen believen invullen wat ze willen. Nou ja, hier wat is er dan nog over van de markt eigenlijk? Nou, de markt werkt nog steeds. Nogmaals, ik heb in 2013 heb ik toen al een oproep gedaan om Gazprom aan te pakken door de Europese Commissie. Omdat we zagen dat Gazprom misbruik maakte van zijn machtspositie. Dat heeft de Commissie nagelaten. En daardoor zitten we nu in de problemen. Dus dat betekent niet dat de markt op zich het probleem is. Nee, het gedrag van een speler en het niet aanpakken van die speler, dat is de oorzaak van het probleem. U heeft in deze uitzending stellig gezegd dat u vindt dat niet de hele lijst open moet, maar per sector wel een indicatie moet worden gegeven. En daarmee dus ook veel meer informatie van geachte burger, weet wat u te wachten staat als dit in gang gezet wordt. Ja, ik denk dat iedere burger in Nederland recht heeft om te begrijpen waarom het zo ingewikkeld is om bedrijven verplicht van het gas af te sluiten. Waarom dat ook in hun belang is dat niet zomaar gebeurt. Dus daar ben ik zeker voor transparantie. Daarnaast denk ik dat het belangrijk is dat iedereen zich bewust is van de noodzaak om echt heel zuinig met energie om te springen, omdat we een ongelooflijk spannende periode terug moeten gaan. Nog los van de zeer forse prijzen waar in ieder geval ook heel veel huishoudens ernstig door in de problemen kunnen komen. Wat is uw inschatting? Gaat de lijst der lijsten, de top 60, gaat die aangeraakt worden deze winter? Met andere woorden, gaan er bedrijven onder dwang afschakelen dan wel verminderen? Ik hoop dat GasUnie gelijk krijgt met zijn optimistische scenarioanalyse die ze vorige week hebben gepubliceerd. Waar u in deze uitzending nog zoveel kritiek op had, op dat optimisme, die naïviteit. Nou, ik denk dat het belangrijk is dat wij met z'n allen een bijdrage leveren. En dan denk ik dat geen bedrijf hoeft te worden afgeschakeld. En ik denk dat dat uiteindelijk in het belang is, niet alleen van de bedrijven, maar van ons allemaal. Hans Groenveld, ik dank u hartelijk. Zometeen deze zender De Nieuws-PV met Patrick Lodiers. Voor nu zeg ik dank voor het luisteren en heel graag tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Goedemiddag vanuit het Tourcafé in Hilversum, waar de temperatuur al aardig oploopt. Het NPO Radio 1 Tourcafé is geopend. Twee klassieke mannen aan de leiding. En jij kan er iedere middag bij zijn. Nou, het wordt er weer een mooie ongetwijfeld. Volg de etappes op een groot scherm. Het schat is dichtgereden, jawel. Hè? Drink een drankje op ons Franse terras en zit met je neus bovenop de uitzending van NOS Radio Tour de France. We hebben nog 500 meter te gaan en daar in de verte, daar ligt de finish. Met live optredens van Rowan Herzen, Nona, Chef Special en nog veel meer. Het Tourcafé is elke dag geopend van 1 tot half 7 in beeld en geluid in Hilversum. Tourcafé. Drank en drugs. En toch de 70 ruim gepasseerd. Ronnie Wood, legendarisch gitarist van de Rolling Stones. Wat is zijn geheim? Vanavond in het Uur van de Wolf de documentaire Ronnie Wood. Somebody Up There Likes Me. Bij de NTR op NPO 2. We eten en drinken nogal wat zuivel in Nederland. De gemiddelde melkkoe moet daarvoor 35.000 liter melk geven in haar leven. 35.000 liter. En ze wordt maar 6 jaar. Dan is ze leeggezogen. Uitgeput. En wordt ze afgedankt. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter Horen. Een en al oor. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker toch zo'n social deeltje pakken! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. George Kooijmans en Frank Carrillo zijn terug met een spectaculair nieuw album, Mirage. De vriendschap en het plezier tussen deze twee rockmuzikanten spat er vanaf. Mirage van George Kooijmans en Frank Carrillo. Out now. Ontdek de beste pretparkdeals en meer op socialdeal.nl. Ontdek de wereldwonderen van Wereldstad Venlo op visitvenlo.nl.